بصير يبل سيكونيو أحمد بن سائع يبل نفيك لفكونيو أحمد بن سائع مودي جرباتي أحمد العبداللاوي نينا مودي جرباتي أحمد عبداللاوي نيو نار فك فسيد الحاج مالك رضي الله عنه مسي نيو نار فك فسيد الحاج مالك رضي الله عنه dalal ko ci neegu sayyidi abubakar si radiyallahu anhu neena mo dalal ko ci sayyidi abubakar radiyallahu anhu sayyidi alhaj malik topato adiya neena sayyidi alhaj malik topato adiya bole na ci ay nak nak boba kar jamono bi neexul neena boba jamono sayyidi bi neelen te comme jamono ji neexul nu def nangam ñu set kenn ku nek ku man temer neen nañu set mbolo mi ku ci man temer ku man ñaar témèr def néna ku ci man ñaari témèr def ko sulo ko sa jamono may nga def témèr néna bu la ko sa jamono may nga def témèr ngeen sét ci magi jakk ji néna ñu sét ci magi jakk ji ñoo xam nañ loolu des koy topato néna ñu sét ñuy topato loolu ñu sét ku wor néna ñu sét ku wor loolu ko tek ci seen loxo ñu ubbi compte de banque neena ñoñe ñu tek ko ci seen loxo ñu ubbi compte bancaire su gan ni kilifa yi ñewé bëggu fa nekké ni ñu mu sa yu gan rotté ci kilifa yi ndegam fukki jooni nga fa dajé ñu yëkëti bu fekké dajé nga fukki jooni nekk fa ñu yëkëti ko jox la ku ñew lu ñu am rek jox ko ku ñew rek lu ci sa mur rek ñu jox la ñu top jigeen ñi di wax leen ko ñu wax ko bokku yi jigeen yi itam waye waxuma ne seeni daayira tas len ko wala ma bëgg sos len ñu dal waye kat loolu sëriñ bi wax manam bu ci gën déggé ni dafa bëgg tas kési daayira yi kat wala kat suñu mbir la bëgg paralyser dedet ku sampul daayira do tas neena mom sampul daayira kon du tas daayira waye daal jaadu na ci ñun daal rawati na zawiya bi ci bopam neena waye jaadu na ci ñun talibi tijani rawati na zawiya sirul haj malik bi kees na fi am ndax kees ma su fee jóg ci dundu Seydi Abou Bakar ci booba jamono góor gi Mame Makhtar Sylla góor gi Madun Pay ak len nat ci mag yi koñ ba li ñuy wax cëddiyam nee na bàyyi Sakhir Diagn mi ci saw yi bi ca la bokkoon ca ñooñee mag góor gi Abdou Diop ca la bokkoon góor gi Samba Sar Diop góor gi Mbay Gueye Alhaji Mbay Gueye ak góor gi Souley Mbay bàyyu Rawhan Mbay ak mamanta ñoom sa ant sàll ñoom biñ fi nekkee ak maam cee jigéen booba lañ koy wax ci waxu lébu Mame Alhaji Malick mas na soppi turwa sax tuddee ko soxna Roqaya soxna ndëppa pënd pënd ak ndëppa yëpp yooyu tur yëpp ñooñu ak yaayu góor gi Moustaf Mbeng woon bari woon nañu ak góor gi ma jigéen soxna ma jigéen sëy ni moo jur soxna ay ta jaañ booba le soxna soosee ndey daara ama woon moom mii tey mu defene su loolu amee sëriñ bi bu ñu noppee ci loolu Haji Malick si Maodo bin def na fi iltifaat ci benn nuqta boo waxtaani léegi muy nuqta boo xam ne bii wax dëgg yàlla bu yitteel la bu yitteel la ñu di ko waxtaane bu yitteel la ñu war koo déglu bu yitteel la ñu war koo jëfe ndax nee na kat nit ñi jéggi nañ ci dayo ci ji jamono ndax moo di di waxtaane secret tariqa bi ak nee na mbooti tariqa bi di ko waxtaane ba ci rajo sax ci rajo division nationale ñu di ko ci wili pande di ko ci waxtaane ak ci télévision bi ñu di ko ci waxtaane nee na looli daal lu mata taxaw la ndax nee na secret la tudd te nee na wax nañ ni secret kat bu jéggee ñaar ña ko siq rek tuddatul sirru charru la tudd aw ay law tudd woo xam ne day faagaagal doomu aadama yi jëne leen ci lu baax naq leen ci lu bon nag kuñ ca naq yaa ngay nukkee ji fa yàlla ne ku ma fa duggal yow laa toroxal. dafa am ñaari yëf. nee na am na ñaari yëf. liiral phrase bi ci kii bi sama bët baaxu trop bii ci suuf lii fa ma amal ko nee na dafa am lu ñu dal. benn. kilifa gi ñu am doy ñu. benn ñun daal dañoo doyloowul suñu kilifa bi. wala dañu gis leneen lu ñu ko gënal. wala boog nu gis lu ñu gënal li ñu yoroon wala yaatu billaahi. góor gi Amad Mbaye dafa gënti gis Seydil Hadj Mali. góor gi Amad Mbaye Maodo ci gannaaw Seydil Hadj Mali dafa gënti gis ko. mu ne ko Amadou. Seydil Hadj Mali ne ko Amadou. mu ne ko naam. ah mu ne ko naam. mu ne ko li xew lu ko waral. mu ne ko waaw li xew lu ko waral sama gannaaw. xanaa jëfuma ngeen gis. mu xanaa jëfuma woon ngeen gis. mu ne ko ah kay. mu ne ko waxuma ngeen. mu ne ko waxuma woon ngeen déggi. mu ne ko ah kay. mu ne ah kay. mu ne ma bindu mu ne bindu. mu ne bindu ma bàyyi fii. ñu ne ah kay. mu ne leen su ngeen sàgganee. mu ne ah baax na su ngeen sàgganee. asraaru tariqa bi. sekkare tariqa bi. nii ma gis mu di ko doxe. nii ma gis mu di ko doxe. siin su wow soo si. siin su wow soo su di sirru sekkare. dana ci def ñetti tomb. danañ ci teg ñetti tomb muy charru diw ay. yal nañ ci yàlla musal kon. ñu ne cer na muntaqaa yegg si na léegi. sëriñ bi nee na bokk na ci lu mu déggee ci mag. ñu nettali ko jëmee ko ci Seydil Hadj Mali. muy lu ñu nettali jëmee ko ci maam Seydil Hadj Mali. loolu itam Cheikh Alhadj Mali ñu ngi ko royee ci Cheikh Alhadj Omar radiallahu taala anhu li ma leen waxoon ne lépp loo xam ne Cheikh Alhadj Omar moom la wax Seydil Hadj Mali loolu la wax. nee na loolee maam Alhadj Mali. jëf wala mu wax ko bañ ko koy askane ci sëriñam la ko royee muy maam Cheikh Alhadj Omar Fouti radiallahu anhu ndax xam ngeen ni sëriñ bi waxoon na nee na ci njël benn waxtaanam ni Seydil Hadj Mali nee na dëggal naa gaa ñëpp wax dëgg yàlla rafetlu laa seeni wax waaye man nag bu ma rafetloo yépp dëggal yépp nag maa ngay lonk ji ci càllal ak Cheikh Alhadj Omar Fouti radiallahu anhu. Seydil Hadj Mali moo tax loolee ci sëriñam la ko royee. am na ku ma wax ne. nee na am na ku ko wax ne. Cheikh Alhadj Omar ak martabaam ci tariqa bi yëpp yëpp. Cheikh Alhadj Omar Fouti yoog martabaam ci tariqa bi yëpp. nanguwul woon ma sa joxe dara lu dul ku ko laaj dara il fokk mu gisante Cheikh Ahmed Tidiane ba xam loolu dana ko def wala déet. képp ku ko mas a laaj benn sekkare lu mën a toll bala la koy jox da ciy diisewk Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ba mu jokk ci ndigal mu sañ la koo jox. ñun day yematuñ sax ci wàllu tariqa. wala neex jële indi. fal xanaa di wël di wër rek foo loo loo daje rek buub indi. soo sàgganee borom kër gi dana la xëy mbalit mi ngay tuur ci sama kër gi bari na su la sama dépense bi doyatul demal feneen rek. laaj ndigal daal moo gën. nee na laaj ndigal la gën. laaj ndigal moo gën. laaj ndigal la gën. lu tax du ngeen boole ñaari docteur. nee na lu tax kenn du ci boole ñaari traitement docteur day rey nit. dafa am lu ci ragal. ah day am loo ci ragal. naka noonu it. naka noonu it day. wàllu yàlla. wàllu yàlla it noonu la mel de. tariqa bi dafa nekk ci loxo. tariqa bi ci loxo la nekk. ku ci aju. képp ku ci aju nag. fokk ci fim la wa mat jaarale rek ngay jaar. waaye su fekkee ne. waaye bu fekkee ne day. lu ñu bëgg a def rek def. lu ñu bëgg a def rek def. lu ñu neex rek def. lu ñu neex def. yal nañu yàlla musal ci loolu ndax ku ko jikko woote ca jóg daañ ma sa yëlab sa loxo ci ndab li sànni. te it nag loolu li koy yóbbe nit ñi mooy xorma ak teggin dafa jeex léegi. yal nañu yàlla musal ci la maam Alhadj Mali ragaloon di ko muslu. daana wax ne yàlla bu nu yàlla yemale ci taalubey kurus rek yal nañu yàlla def taalubey xol. nee na bu ñu jógee daal. nun ñëpp ku nekk na nga yem fa nga war a yem. waxuma kenn dama ne la képp koo xam ne ci Seydil Hadj Mali ci sa aju nekk te nuy dëgg. waxul ak ñëpp de waaye daf ne képp ku aju ci Seydil Hadj Mali te aju ga di dëgg. fokk de nga war a def nii lu mu am ci tariqa bi niñ ko jële ci nijaayam. Seydil Haaji Mali lu mu am ci tariqa bi ci nijaayam la ko jële. Lépp lu nijaayam am jëlewu ko ci kenn lu dul ci Cheikh Alhaji Omar Fouti radiallahu anhu. Nijaayam it lépp lu mu am jëlewu ko fenn lu ma ci Cheikh Alhaji Omar Fouti. Léegi nag ñun ñëpp dem nañu ba kii la neex neex da la kii la. Léegi nag ñun daal seetatuñ boobu jaaruwaay. Li la neex yaa ngi ci ku la neex yaa ngi ak moom rek. Ku la neexul neexu la rek. Ku la neexul rek neexu la. Loolu du jariñ kenn kenn. Loolu du jariñ nag kenn dara dara dara. Gisuma nag lu ma leen mën a wax. Nee na gisul nag lu mu nu mën a freinee lu muy loolu. Te itam bu leen gouverneur rek ki ci tariqa bi bañ a sakku bañ a sakku xam seen diine. Te nee na nag kër-kër ci tariqa bi gaddu kurus rek nee na jiital ci nag jéem a xam sa diine. Wala fonk daayira yi rek. Wala fonk daayira yi rek. Te li la yàlla gàllal boppam sa digganteeg moom te yow la ko laaj nga sànni ko fal. Te yow daayira bi ngay sonne rek waaye li la yàlla gàll nga war koo toppatoo ba mën koo yéwénal da nga koo sànni fële. Loolu jullit bu bëgg nga ramal yàlla du ko def. Loolu jullit bu bëgg nga ramal yàlla du ko def. Te ni ñu defa réalisé li ñu bëgg. Te ni ñu defee ba fexee ba mën li ñu mën. Yàlla ci war a jiitu. Loolu kat ci yàlla lañ ko waroon jiital. Mukallaf dafa am luñ ko sant. Nee na mukallaf dafa am luñ ko sant. Yajibu ala mukallafi tasxihu imanihi. Nee na mukallaf daal bu nekkee mukallaf dafa war a góor góorlu nag ba pas pasam dëgër këng ci gëm yàlla. Yajibu dana war. Nee na téere bàyyi wax ni yajibu dana war. Ala mukallafi ci ku ñu togg jëf. Ci képp ku ñu togg jëf war na ci yow. Muy aj makka woor. Moo di xam kuñ ne aj makka war na la koor war na la génn asaka war na la boo ko amee. Loolu lan la. Li lay war lan la. Tasxiixu imaanihi wéral ngëmam. Moo di gannaaw boo wéralee sa ngëm nag ba gëm dëgg bañ tuddee ak jullit. Lu ca topp. Loo ca war a toppal. Summa ma'rifatu ma topp xam la nga xam. Topp na nga jàng ba xam loo xam ne. Yuslixu dana yéwénale bii ca xam-xam booba farba ay ni faratay jëmmam ji ko yàlla togg te kenn du commandé. Loolee nga góorgóorlu ba xam ko ci nga yéwénale sa faratay jëmm yi nga xam ne yàlla la ko togg te kenn mën a la koo defal kudul sa bopp. Yooyee lan la. Yooyee mooy yan. Ta ahkaami salaat yi nga xam atay julli. Ni ki atay julli nga góorgóorlu ba xam atay julli. Wa taxaarati ak laab bu ndaw ak mooy ko nga góorgóorlu ba xam ci ñaari xeeti laab yi nga xam lu ko yéwénal. Wa siyaamee koor. Nga góorgóorlu ba xam lu yéwénal koor. Ak lan loo xam ne soo ko amee ci alal asaka war. Góorgóorlu it ba xam ni saab boo ko amee ci alal nan nga war a def. Ak yow asaka war ak yow mu ak war. Nga góorgóorlu ba xamee alal ya asaka war ak yow mu warul. Nga xam yàlla bu baax. Góorgóorlu ba xam yàlla itam bu baax. Xam na nga koy jaamoo. Xam na ngay jaamoo yàlla. Ndax yàlla wax ak nun ni xam lu leen ma bala ngeen may kër sonnee jaamu ndax bu ngeen ma xamul jaamu ma du yomb. Su ko defee nag. Nga dem nag ci tariqa bi. Nga door a nag wàcc si ci tariqa bi. Xam tariqa mooy lan. Xam tariqaay lan. Xam ki la ko jox mooy kan. Xam muqaddam bi la ko joxe kan. Ak fan la jóge. Ak fan la jóge. Mu wóor la ne kii la ko jox it moo fi remplacé ci ko ko jox. Mu wóor la ne jëmm ji la ko jox moo remplacé ka ko ko jox ci néew fi. Su dee ñun ci suñu bopp nag. Bu dee ñun ci suñu bopp nag. سلسلتي ما يرى المحمود سيمته عن سيدنا عمر المعروف الكرم عن سيد الغالي عن ختم النظام أبي العباس سيد كل الأولياء العالمي سيد الحاج مالك أمنا إجازات مبارك تقديم نينا سيد الحاج مالك جل لي كل لنكك سيدنا الشيخ يبري الله بري الله بري الله وهي موم بمنوي ليرا للجل لجيم جيم لنك موم دفني سما جل لجي جارب جل لجي ما لنك شي جل لك sama nijaay alfaayi ma yoro la sama jaaru lonku moomin ab jaaroo ma ngi lonku ci jaarub Cheikh Alhaji Omar Fouti radiallahu anhu jaarub sang boobu mu ngi lonku ci jaarub Cheikh Mohamadou Khali radiallahu anhu jaarub Cheikh Mohamadou Khali boobu ma nga lonku ca diggalub caq ba diggalub caq ba boo limee gaay yàlla yi nose leen ñu dib caq diggal ba ko tax a rafet diggal ba nekk ci digg ba di kilif ak per yépp di Cheikhuna Tidiane ci la jaarub lonku. Waxuma ci tariqa waaye ci sharia. Nee na waxu tariqa waaye sharia rek. Su ci kilifa borom xam xam yi xëccoo bu kilifa yi waxee mas'alum sharia te wuute ca tariqatan aw shari'atan moo xam ci mas'alam tariqa lañ doon wax wala sharia nee na Cheikh Alhaji Malik moom bu amee kum cay faral Cheikh Alhaji Omar Fouti yi lay faral radiallahu anhu loo mën a indi daf lay wax ni loolee gaa dëgg la gis naa ko waaye nag maa ngi jëng jëm ci sama sëriñ yu bare bari ñu ngi ko jëfandikoo ci tariqa bi te ñeneen ñi ngi jëfandikoo leen waaye moom Cheikh Alhaji Omar mooy léppam daa gis sax nag génn kilifa tariqa gu am silsile ba noppi di jëfandikoo leneen wala di jéem a jaar feneen waaye Cheikh Alhaji Malik daal moom donte wasaail yi donte moyen yi yemm na ci loxoo mit moom daal tànn na moom càllal ak Cheikh Alhaji Omar Fouti rek te moom di ñu sañ ko woon te nag nun de xaw ma nag ni ñuy sañalu Cheikh Alhaji Malik sañul woon kenn ku ne bëgg a yilif sa bopp waaw bu ñëpp de Cheikh Alhaji Omar nag ak kon Cheikh Alhaji Omar mooy kan ci jëmmam jaay kan bu ñëpp bëggee di Cheikhuna Tidiane ana Cheikhuna Tidiane du mën a nekk te ñun ñëpp suñu naxantewul daal suñu kër nool na diru yal nañ ci yàlla génne yal nañu yàlla teg ci xàllam wu jub wu mokk wi mbirum jàkka ji nag mag ñaa ngi fi Alhaji Simbar Alhaji Mokhtar Gueye Alhaji Ahmed Fekk Diop ba wàcc si ci Alhaji Souleymane Doumbou ya ñoom ba ci Alhaji Abbas Gueye ñi mu jamo ñi mu tolloon ba ci ñoom Alhaji Sakhir Diagne Babu Yandeek ñoom Mbaye Tall ak ñëpp rek nee na yéen day saw bi yàlla leen ko séddee bu ngeen bëggee nag dara bañ fee yëngu bu leen fal bu leen folli fal ak folli baaxul wéyal leen li ngeen fi fekk rek mooy jàmm de bu ngee waaye bu ngeen ko deful de du dootu leen am jàmm de fal ak folli baaxul ñu ne sa xarit Hassan Samba ngi xoole ne yegsi na nee na Alhaji Babacar Diop Sali it yegsi na Mbaye Diop Sali sëñ bi ne mi ngi la doon laaj léegi Njaay Koura ak Babu Yande naka nga def nee na mi ngi lay laaj naka nga def mi ngi lay seet sëñ bi ne kon nag mi ngi ziara Thierno Mountaqa Tall mii yegsi léegi nee na wax dëgg yàlla bi mu duggee dëkk bi këram la war a jëkkee waaye dafa dem këram doon yeesal njàppam rek yónnee ca kër Thierno Mountaqa yëgal ko ni ñëw na nee na yegsi gi mu yegsi fii sax wax dëgg yàlla jëgaloon nañ ko ko ndax nee na moom mi daal fas na yéene fu mu toog ca kaw la wàcc si ci Seydil Hadji Malick waaye du jëkkee Seydil Hadji Malick mukk doo cee toog Cheikh Alhaji Omar Fouti nee na Cheikh Alhaji Omar Fouti rek lay jiital bu neexee yàlla mu barkeel mi teg kowe amiin sëriñ bi ne yal nañu yàlla def taalubee xol bañ noo yemale ci taalubee kurus rek yal na yàlla boole sunu xol yi mu nekk benn ba nu mën di ànd ci bañ a àndanteb raggalante gannaaw naxante jeyante baaxul looloy dëgg de nee na yal nañu ko yàlla defal nag si mi ne mi ngi ziara ñëpp mi ngi leen di ndokkeel mi ngi leen di balu xaq di leen déwénal yal nañ ko fekki jamono yu yàgg mu ngi jaale ñi fi bàyyi koo te bokkoon ci xadara bi wax nañ ko ne dafa génn àddina ak Alhaji Ousseynou Sène géwlu yonent bi nee na ñaañu ñaar ñooñu dem ñu bëggoon tariqa bi lañu kon yal na leen yàlla dugal ci gurgulle Seydina Cheikh ga ñu nit yàlla bàyyee ndi ñu fi ba ca kanam suñu lepp yal nako yalla yegge ci lol mag ñu mu ngi do len di dole denk bopam manam nak li mu fi taxañ waxtane ko ak nun muy point bu jëk bi def def le gogu am muy kaddu gu jip te mun insha allah mun la jur ay ci bobu digënté nañ ci bayyi xel ben bi def def le bobu wajoju don tek ci ci jëm ci dana nako nit ñi fatte ni seen man ci yeen te bu ko kenn japp muy dara neena bi ci mujji ci def def lewuy moy waxtaan yi mënu wax denkunu ko ci mbirum tariqa bi ak diini jeek nunu wara nekke neena yi poe la fi doon wax ak di wattandiko lo nak wasifa yi ñuy wasifal kum mën ti doon rek ñu neenañ wasifa lolu jaadu wul wasifa dem ci yegg ci martaba neexul cheikh de neena nañ wattandiko kuñ jot wasifal neena mom nak xeyna waxam de am nañu ko dul tek fenn de waye musiba la de nañ ko wattandiko dal nañ ko wattu lolu mu denk wa jakk ji denk na len ko neena mbirum kees gogu itam yag na ko fe junji nañ ko jema topoto tek na ci it nak ni insha allah mom werna ko peng ni ndereenal dana ko am tay ndax kilifa yi fi ne job ndax taala jum nekku fi ñu ne serigne mamoun ndjay bi mu déggé wote bi yeb len na ndaw la ngi ni ci sax neena fal mufti taggu nako ci tiwaawon ne ko ndar la jëm mi ngi koy yobante ne ko na nga dem ci serigne mamoun ne ko mang koy nuy diko ziar ndax taala jum bu fi nekké na nga wuy serigne bi waaw nga xaar aada serigne bi dafa am lum doon denkani legi modi tariqa bi ndaw si beug ga wax ko serigne bi dañuy def tek nak bu fi doxewon fatte ko sax moy gën bu ko bañe jox moy gën bu ko ko joxe it moonu gënal mune daf la waxon soxna su beug japp tariqa bi mom lay fatali maniko tariqa bi nak li serigne bi doon denkani buñ waxate dal nañ ni rim rek neena mom kay na tok ci biti diglu ana kurusam soxlawul kurus gi sax serigne bi man na ne ci xay may ko tariqa fi ci ndakar baal ma tuti president ma ngi ñew xaar leen tuti ma jaxallahu leen benn dënn yalla def ci ñaari xel bayyi leen ba ma noppi serigne bi serigne bi ne cierno murtaha ngi ni tok neena bu xasse te na muntaka tewe serigne bi ne mom waratul am sañ sax di dox kenn tariqa bi ci kanam cierno muntaka ngeen may tuti ngeen deul tuti waye koku soxna soso yoni won aada beey di laaj tariqa bi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu neena ku bëgg tariqa neena sama tariqa man cheikh day kep ku ko bëggati sañ nga seet ku bokk ci tariqa bi te am ndigal nak ci joxe ko mo lay xamne ku ci bokk ci amul ndigal koko joxe am lolu mo lay xamne ku ci bokul amo droit joxe ko ku ci bokk te amo ndigalit amo droit joxe ko koko jox amul tariqa ndax neena gone gu jigen gu touragul deret du tok kilifaam tok te joxul kenn ndigal ku ko maye kenn walle fe maye jank ba sharia weel sey ba lolou amul de cheikh neena bo sete ba gis ku ci bok te am ndigal lumu la jegeñ jegeñ nak sa bay wala sa jeuker wala sa ndijay bala la jox tariqa lim la jegeñ de na la wax samay sart bu la waxe sarti ba nopi na ne tek deglu la ba xam loy wax soo nangoo nag bu la ko joxee ba noppi, léegi nag sa yar ak sa jubbanti ak sa mbir ma nga ca loxol rasulullah yi. Dana am nag ay coow yoo xam ne nit ñi danañ ci werante lool. Nee na nag léeg-léeg charte tariqa bi yooyu ñuy joxante léeg-léeg nga gis ci charte boo xam ne coow daf ciy bari. Dañuy wax ni. Dañuy faral di wax ni. Taalibi tijaani daal seen mbir dafa xaw a teeng ndax dañuy tereku ak nag di ca dem ba naan póon dafa xaraam kenn waru ko jëfandikoo ku ci bokk. Nee na dëgg la day taalibi yi day tere nañ ku bokk ci ñoom di ziyaara ku ci bokkul waaye tere gi day nii la deme. Moo di ziyaara jëmm ji ngay ziyaara nga di ko ziyaare bokk ci tariqa bi nga bëgg ca tëbbu leer ak barkeelu. Ndax jigéen ñaar yàlla xëyri mënu koo seq waaji xanaa kenn day dee keneen takk kay waaye ñëpp ne jonn ku ne yow sa buum. Nee na waxul sayiduna cheikh yàlla na yàlla dolli leeram de. Waaye jullit sax bugg njullitam sellee. Waaye xam ngeen ne tere doo tere mbokkam jullit mu nuyu mbokkam jullit te ziyaara mooy nuyoo rek. Xormaal sa mbokkum jullit itam kenn du ko tere. Jox ko li mu moom ciy teggin kenn du ko tere. Jox ko xàq lislaam bi ngeen bokk kenn du ko tere. Waxuma laa kuñ ne nag nitu yàlla la. Waaye boo nuyoo nitu yàlla sax sañ nga dindi ci saalal teral ko. Waaye nag bu jublu tëbbu leer ak barkeelu nag loolu daal lañ tere. Cerna muntaqaa gi nii toog. Ñaari sunu ñaari maam yi ca Alwar département Podor bële. Muy maam Saïdoog maam Adama ñi nga xam ne ñoo meññ maam Cheikh Oumar radiallahu anhuma anhum. Cerna muntaqaa ngi nii toogal fi Cheikh Alhaj Oumar maamam di xalifaam. Fii mu nekkat bu ne puttu Alwar dem ba ca maamam yooyu fañ leen def ca gannaaw dëkk ba nee na day toog ñaanal leen rek yem ca képp waaye du tëbb leer du barkeelu. Boo demee Aynu Madi ca Alseri gële lala Aïcha nga fa wajuru Seydina Cheikh Seydina Mohamed Bayu Seydina Cheikh a nga fa waaye njabootu Seydina Cheikh ya fa des di sët fii mu ne kilifa yooyee bu ñu demee fañ leen def dañ leen di ñaanal rek waaye duñu tëbbu leer duñu barkeelu. Um xaqiqa la maanaam benn la ñu waaye nag wuute nañu tuuti. Xanaa loolu kon leer na. Parparloo nekkatu ci. Nee na bu dee prise mi nag. Nee na boroom kër ci këram. Ak ku ñëw di luyee rek. Waaye ku ci ëpp sañ-sañ ci kër gi. Xanaa borom kër mo ndax borom kër sañul wax ki ñëw di luyee ne ko man day dëkkukaay bii ma am ci sama kër gi nangam laa koy luyee ah mu ne la dakk nga ne ko juboo naa ci ak yow waaye borom kër ga ne maa ngi char toog yow pont bu buddeeku sax day bàyyil man borom kër gi ma wut sama pont daaj fi yow bul daaj dara ne la juboo nañ ci nda wala déet nga ne juboo naa ci ak yow mu ne kon nañ wut ay seede nag yu ko fekke buñ ca yem sax indi leen këyit gu dara newu ñu bind ko ma signé nga signé nee na seede yi signé su ko defee nag mu daal di la jox sa këyit téye këyit nga dëkk ba mu neex la nga def fa nag lu wuuteeg la ngeen sartoonte woon mu ndox amul sañ-sañ ne la génnal sama kër sañ na ko sañ na ko. Nee na benn waay moom mii nee na ko woon. Man day seen tariqa bi daal laa bëgg waaye na affaire prise mi ngeen di tere daal moo ci xaw metti ci man. Ma bëgg na nga dolli ma ci leeral. Nee na mu ne ko. Yow day da nga ne ku ma bëgg nga sama xarit nga. Te nag defaluma la dara sax loo may bëgg. Yàlla la xiir ci man rek nga bëgg ma. Waa ya ne ko waaw wóor na bëgg naa la de. asi mbi ne ko waaw man tam du bëgg na la mané ko man suma yalla natto won wala mu natto la yow yalla natto won wala man mu nattuma may jëf lo xamni li bëgguma nga gis ko may jëf nak loolu ñuy téré wala yow nga diko jëfé te bëgguluma wala yow nga diko jëfé te bëgguma gis la ñu dem ba ci port bo xamne kenn mënu la téggi ñu ne rankum dajé fekk yow yaangi yoré sa cigarette wala sa gënn nak di xëc bu baax ba ne pe metti sa koow rek nak noy def ci digënté bi xatna so sanné ma xamni yi yang ko yoron sanniko te mëno ko def ci sa poste ah légui li ci dess moy ne ko yentam ci sa poste ndank